जो पास तू मेरा जहां मेरे पास है समझे ना तू नजदीकियां कुछ खास है अब दरमियां जाने ना क्यों मैं हूं तुम बिन अधूरा कैसे मैं यूं जीऊं देखकर मुझे नाज़मा नाराज़ियां खामोशियां छोड़ दे राही हूँ मैं मंजिल है तू कश्ती हूँ मैं साहिल है तू देखूं जिधर आए नजर मंजर में हर हाइल है तू बेअसर हुई हर दुआ फिर भी ना तू मेरा हुआ देखकर मुझे आजमा नाराजियां खामोशियां छोड़ दे